Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bikem. Günaydın Özdeş, günaydın Ömer günaydın. Bey. İyisinizdir umarım. Biz burada biraz sıkıntılı bir durumdayız. Ben Milas'tayım biliyorsunuz. Milas'ta. Evet, her sene senenin büyük bir bölümünü geçirdiğimiz bölge burası. Ve dün gece itibariyle de termik santralde yangın başladı. Ve şu sırada da zaten yoğun elektrik ve internet kesintisiyle baş başayız. O yüzden telefondan bağlanmak zorunda kaldım bugün ben size. Burada durumlar bayağı kötü. Bizim etrafımız, yani üç yanımız, bir tarafımız deniz, üç yanımız alevlerle sarılmış vaziyette. Sürekli yangın çıkıyor. Yerel çabalarla söndürülmeye çalışılıyor. Tekrardan başlıyor. Değişik noktalarda başlıyor. Öğleden sonra rüzgar inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Ben size burada bunları gün be gün gözlemlemiş birisi olarak izninizle kısaca bu iş nasıl başladı biraz onu anlatmak istiyorum. Çünkü biz burada şu anda iklim krizinin gerçekten merkezindeyiz. İnanılmaz bir şey. Bizim akşam üstleri böyle üstünüze ince bir şey almak isterkenden birden havaların ısınması, birkaç gün içerisinde sıcaklıkların inanılmaz oranda artmasıyla, her yerin kurumasıyla ben ilk defa olarak burada karşı karşıya kaldım. Şimdi Temmuz ayı ve Ağustos ayı, Temmuz ortasından başlar, Ağustos'un başına kadar gider. Burası için yangın sezonudur. Yani biz her zaman için bir yerde bir bu ya insan kaynaklı olur ya insan öngörüsü olmadığı için işte atıklardan kaynaklanır. Oradaki elektrik nakil hatlarından bir tanesinde bir kaçak olur. Oradaki orman tutuşur vesaire. Fakat bunlar genelde küçük boyutludur. Gerçi 2006'da biz burada çok büyük bir mazı yangını yaşadık. Şu anki yangının daha küçüğüydü ama o zaman da çok çok büyük bir yangındı bu ve oradaki birçok köy etkilendi. Fakat bizim burada sürekli olarak hava desteğimiz vardı. Yani ben, bu yangınlarla biz şu anda duyulmuyor. Duyulmuyor. Şu anda bir kesinti oldu. Yani şimdi tekrar gelir gibi oldu Bikem. Tamam. Ben o zaman biraz geriden başlayacağım. Dediğim gibi yani burası bir yangın bölgesi. Zaten buradaki ekosistemde aslında göstermiş bir ekosistem. Fakat bu sene biz gerçekten normal bir hava görüyoruz. Geçen sene evet, ama ilk defa olarak etrafın hızlı bir şekilde kuruduğuna şey ve akabinde biz zaten bunu bekliyorduk. Ben diyordum ki Tesyan yaylasında tekrardan yangın başlayacak. Orada çünkü başka hikayeler de var. Evet, işte imar durumları, insan yayılımı, insan ormanın içerisinde artık ve orman ağaçlarının yanında, dibinde, ormanı çok fazla tanımadan yaşayan olması. Atıklar, bu atıkların bir toplanamaması, gerekli şekilde bertaraf edilmesi, iyi niyetli kötü. Burada birçok yangın sebebi var antropojenik olarak. Bunun yanında bir de korkunç bir iklim değişimiyle artık biz, yani kabullenmemek burada gerçekten çılgınlık olur. Karşı kar içindeyiz. Korkunç. Evet, bir mahkemenin yazısından da aynı şeyi biraz önce söyledik, New York'ta çıkan son yazısında. Evet. Yani artık bu gelmekte olan bir tehlike, bir kaza, görünen kaza değil, bizzat kazanın içindeyiz diye de söylüyordu bir mahkeme. Entropide de radyoda, entropide 7 bölümlü kaza. Çünkü entropide en fazla, yani 2 hafta olan bir program. bizim 14 haftamızı aldı. 7 bölümde dilimi döndüğünce bunu uzmanların bize anlatmasıyla anlatmaya çalıştık. Ve burada biz bugün bunu birebir yaşıyoruz. Ya yani artık gerçekten bizim bu ülkede kaybedecek tek bir ağacımız var. Bile çok Bikem hiç duyulmuyor artık. Bağlantıda gene problemler olmaya başladı. Bir kez daha mı bağlansak? Evet. Ya bu bizim maalesef işte bulunduğumuz bölgede şu anda iletişim şartları bu seviyede. Umarım şimdi biraz daha rahat duyuyorsunuz. Yani yine gidip geliyor sesin. Gidip geliyor. Böyle götüreceğiz mecburen herhalde. Girişte de Nick Mulvey'den In the Anthropocene adlı şarkıyla başladık değil mi? Onunla ilgili de birazcık bilgi vermek gerekir. Buyurun. Deniz başa çıkmaya çalışan bir sörfçü grup aslında. Biliyorsunuz biz normalde Dikenkaya'da indijen topluluklara ve indijen parçalara yer veriyoruz. Fakat bugün böyle biraz entropiyle Dikenkaya mashup bir program yapalım diye düşündüm. İçinde bulunduğumuz mevcut durumun özelliğinden dolayı. Size biraz da eğer beni duymaya devam edebilirseniz Line 3'ten bahsedeceğim. Sesim geliyor evet. mu? Geliyor, şu anda geliyor. Tamam. Şimdi Line 3'ten bahsetmeden önce kısaca biz ne yapabiliriz? Yani tamam biz korkunç bir felaket yaşıyoruz burada. Yaşamaya devam ediyoruz. Bu felaketler büyüyerek gelmeye devam edecek iklim değişimi yüzünden. Bizim hiçbirimiz çaresiz değiliz. Her birimizin bireysel olarak yapabileceği bir şeyler var. Ve bunu şimdi ben size Line 3'tekiler neyi nasıl yaptı biraz o parantez içerisinde ve yapmaya devam ediyor. Biraz o parantez içerisinden biraz da bizimkilere gönderme yaparak anlatmaya çalışacağım. Bill Moyer bir sosyolog. Onun bu özellikle sosyal hareketlerdeki gruplaşmayı ve sosyal hareketlerin evrelerini kategorileştirdiği bir yazısı var. Daha sonra ben bunu dinleyicilerimizle de paylaşırım. Dört gruba ayırıyor. Bunlar hem gruplar, insan grupları hem de aynı zamanda bir sosyal hareketin evresini de oluşturuyor. Helpers yani birinci grup yardım edenler. Advocates ikinci grup bunu insanlara duyuranlar. Organizers üçüncü grup organize edenler. Ve rebels yani asiler. Şimdi ilk önce yardımcılar ve advocates. Line 3'te biz neyi gördük? İhtiyarlar heyeti gittiler. Bunu anlatmaya çalıştılar. İşte sözleşmelerden bahsettiler. Bizim 1863 serbest avlanma sözleşmemiz var. Biz bu nehirlerin hepsinde avlanma hakkımız var. Siz eğer bu boru hattını buradan geçirirseniz bizim avlanma hakkımızı çiğnemiş oluyorsunuz. Biz buna kesin izin vermiyoruz dediler. Fakat koca koca şirketler tabii istedikleri gibi, istedikleri şekilde, istedikleri mahkemede, istedikleri kararları çıkartabileceklerine inandıkları için bu kararların bazen sonuçlarını dahi beklemeden operasyonlarına devam ettiler. Helpers kısmı yani yardımcılar ve advocates yani olayı anlatanlar ve insanları bilinçlendirmeye çalışanlar kısmını böylece geçmiş olduk. Ama bunlar tabii arkada hala devam ediyor. Yani hala insanlar topluluklara gidiyorlar, mahallelere gidiyorlar ve diyorlar ki bu boru hattı buradan geçmemeli. Çünkü bunu bilimsel olarak, detaylı olarak, hukuk yönünü anlatarak, insan hakları ve doğa hakları kısmını anlatarak insanları bilinçlendirmeye devam ediyorlar. Line 3'te şu anda olan bu. Bizim bunu İkizdere direnişi olsun, İkizköy, Kaz Dağları direnişleri olsun. Bizde de bunlar evre evre yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Burada STK'lar da işin içerisine giriyor. Onlar da bu çok sesliliği sağlamakta inanılmaz önemli birimler. Bunların da bir şekilde angaje edilmesi gerekiyor. Şu anda Line 3 direnişi 4. safhada. Yani Rebels, asilerin devreye girdiği safhada. Ama bunun öncesinde Organize. Yani organize edenler oradaydı. Biz bunu zaten burada Dikinankaya'da defalarca anlattık, fakat şöyle bir şey oldu. Ne zaman ki organize edenler orada işte pankartlarını açtılar, insanlara dertlerini anlatmaya başladılar. Bu petrol boru hattı, bu kirli yakıtları aktaracak boru hattı artık buradan geçmemeli demeye başladılar. İnanılmaz oranda tutuklamalar oldu. Bu tutuklamaların oranları, biliyorsunuz Standing Rock'ta da çok ciddi tutuklama rakamlarına ulaşmıştık biz. Yani neredeyse 10 bin kişinin bir araya geldiği bir direnişte 800 civarı tutuklama gerçekleşmişti. Ve bu tutuklamalar da her birini para karşılığı serbest kalınması demek, o paraların direnişçiler arasından oradaki sivil halk arasında toplanması demek ve bunlar ciddi meblağlar. Şu anda Line 3'teki gelinen evre asiler evresinde olduğu için ve bu asilerin başını da sivil itaatsizlikle muhteşem bir şekilde Vinanalı Duke çekiyor. İhtiyar kadınları topladı yanına. Bunlar gittiler kamp sandalyelerini açtılar ve şu anda bugün boru hattının inşaatının ilerlemesini bu sandalye hattı ile birlikte durduruyorlar. Bir fiil boru hattının önünde oturuyorlar yani. Bu da sivil itaatsizlik, yani asiler kategorisine giriyor. Ama bunun dışında tabii birçok orada boru hattının içerisine tırmananlar, kendilerini oraya zincirleyenler ve bu inşaatı fiziksel olarak bloke etmeye çalışan gençler de var. Ve onlar da Standing Rock'ta olduğundan çok daha sert bir şekilde tutuklanıyorlar. Çok daha yüksek para cezalarıyla ancak bırakılabiliyorlar. Ve buradaki Line 3 direnişçilerin büyük bir kısmının yaptığı şey finansal bu şeyleri sağlamaya çalışmak. Bail dedikleri. Evet, kefalet. Kefaleti şeyleri. Bulmak. Aynen, kefalet paralarını bulmak. Evet, ufak bir ilavede bulunayım izninle. Yani bu Line 3 dediğimiz 3 numaralı boru hattı Enbridge şirketine ait. Minnesota'dan, evet, Minnesota'da inşa ediliyor büyük bir bölümü ve aslında eski bir, yani Line 3 eski bir boru hattı. Onu yeni bir rotayla yenisini inşa ediyorlar. Evet, yani amaç da Kanada'daki amaç da yani şey ekleyecektim, Kanada'daki işte Tar Sands denilen kumun bölgelerinin yerlilerin topraklarında ve tamamen böyle kırılgan ekosistemlerden geçmesi üzerine kurulu korkunç şeyler oluyor. Dün Democracy Now'da vardı, onu da ilave edeyim. Yani bu sık sık bizim programda da adı geçen Tara Hauska, aktivist ve yerli hak savunucusu, avukat. Bayağı ciddi bir zalimliğin üst seviyesine ulaşıldı diye bir demeç veriyor şeyde, Demokrasi'nin adı da. Yani kendisine plastik mermiler atmışlar. Ve ondan sonra da gözaltına alıp Pennington County hapishanesinde hafta sonunda tutmuşlar. Ve yani ne yaralara bakım olmuş, ne doğru düz bir yiyecek içecek verilmiş, ne de yani bazıları hücre hapsinde bile tutulmuş. Yani inanılmaz bir boyuta ulaştı deniyor. İşte evet. Tabii iklim kriziyle çok gerçekten bu şeyler, tutuklamalar çok sert ve şeyler, yani çok basit eylemler dahi artık suç sayılabiliyor. Biliyorsunuz Line 3'teki direniş aynı Standing Rock'ta olduğu gibi indijen topluluklar üzerinden yükselen bir direniş. Burada ön planda oradaki Anishinaabe'ler var, yani yerel halk var. Oranın o toprakların gerçek sahipleri. Çok dramatik bir fotoğraf var. Belki bu gene sivil itaatsizlik fotoğraflarından bir tanesi. Belki dinleyicilerimiz internette rastlamışlardır. Rastlamadılarsa ben bir makale paylaşırım hemen yayından sonra. Orada da görebilirler. Attılar boru hattının, yani önde şeyler var, ihtiyarlar heyeti, Vinanalı Duke bütün sandalyelerini açmışlar, yolu kapatmışlar, oturuyorlar. Hemen arkalarında gençler atlarının üzerinde onlara destek sağlıyor. Onların hemen arkasında da halk var zaten. Yani burada sadece bir yolun üzerinde 6 tane kaldırılamayan kamp sandalyesinden bahsetmiyoruz. Biz burada gerçekten insanların vücutlarıyla artık bunun önüne geçmeye çalıştıkları bir sahneyle karşı karşıyayız. Amerika'da böyle mücadeleler var. Aynı şey Türkiye'de de yaşanıyor. Yani biz artık gerçekten savunmak zorundayız ve bunu bilinçli bir şekilde, bilimsel bir şekilde, öyle farazi hurafelere ve şehir efsanelerine, yok efendim çamlar kozalaklarını fırlatıyorlardı, efendim yok bu çamlar buraya bilmem kimler tarafından ekildi gibi saçma sapan şehir efsaneleriyle değil, gerçekten ekolojinin, ekosistem bilincinin, bu bilimin ışığında bunların uzmanlarıyla birlikte buraları korumaya almamız lazım. Kaybettiklerimizin kendilerini onarması için oralara izin vermemiz lazım. Bunların, belediyelerin artık iklim değişimi acil eylem planlarını yazmaları lazım. Yani Ömer Bey, ben buradaki tamam belki hava desteğimiz yok, belki bin tane şey oldu, çok yalnız kaldık, çok çaresiz kaldık belki, ama burada bir iklim acil eylem planı, iklim değişimi acil eylem planı olduğunu ben hiç zannetmiyorum. Buna çok geç kalındı. Bakın İstanbul Belediyesi bunu yapıyor şu anda. Ve buradan da onları, bizim hocalarımız çalışıyor orada, ben oradan biliyorum. Ve bu çok çok önemli. Özellikle Muğla gibi Türkiye'de kuraklığın giriş yaptığı, artık biz bunu kuraklık endeksinden biliyoruz, en kritik illerden birisindeki bütün ilçe belediyelerinin iklim değişimini kabullenmeleri ve bu iklim değişimiyle nasıl mücadele edecekler, köylere, artık oralar gerçi mahalle oldu, gönüllü itfaiye birimleri mi eğitecekler, oradaki köylüleri bu konuda bilinçlendirecekler ve onlara gerekli donanımı mı sağlayacaklar? Çünkü bir yangını önlemek için başladığı noktada söndürmeniz lazım burada. Aksi takdirde bizim burada yaşadığımız gibi 3 gün içinde her yer kuruyunca, siz isterseniz oraya çam ekin, isterseniz zeytin ekin, ne ekerseniz ekin, her şey çıra gibi yanacak. Yani burada ekosistemleri tahrip etmeden, daha fazla tahrip etmeden, bilimin dışına çıkarak, iyi niyetle ama buraları mahvetmeden önce gerçekten çok ciddi bizim planlı programlı, bilimin ışığında, onun desteğiyle, onun danışmanlığında ilerlememiz gerekiyor. Aksi takdirde bizim ülkemizde koruyabileceğimiz orman maalesef kalmayacak. Çünkü gerçekten çok ciddi bir iklim değişimiyle, çok hızlı gelen, beklenmedik şekilde hızlı gelen, öngörüyorduk ama bu kadar hızlı geleceğini hiçbirimizin tahmin ettiğini zannetmiyorum. İklim değişimine biz artık karşı karşıyayız. Bu bizim gerçeğimiz ve bununla ilgili kendimizi sadece bilgilendirmekle kalmamalıyız. İnternette yayınlanan dezenformasyonun da önünü kesmeliyiz. Biz kendimizi bilinçlendirirsek oradaki dezenformasyonu da teyit mekanizmaları aracılığıyla bir şekilde gömebiliriz. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü gerçekten artık bizim doğru bilgiye ihtiyacımız var ki bu donanımla biz bu değişimin karşısında durabilelim. Yoksa gerçekten durumumuz çok kötü. Evet, son derece önemli bu söylediklerin altını çizmek için ben de bir şeyi ilave edeyim. Açık Radyo'nun 53. içinde bulunduğumuz yayın dönemi, yani 3 Mayıs'ta başlayan ve işte Ekim sonuna kadar, Kasım başına kadar devam edecek olan 6 aylık yayın döneminin yayın broşüründe kapakta Ohannes Şaşkal'ın bir çizimine yer vermiştik. Yani alev alev yanmakta olan bir yangın söndürme cihazı. Bundan daha acil bir durumu belirtecek bir görüntü olamazdı. Bunun üzerine de yayın broşüründe şunu söyledik. Greta Thunberg'den alıntı yaparak, benim eylem çağrım şu diyordu Greta Thunberg, şeyde Dalai Lama ve pek çok önemli bir grup bilim insanıyla iklim krizini masaya yatırdığı bir videoda, 1,5 saatlik bir video vardı. Orada diyor ki, benim eylem çağrım şu: şu anda net konuşmaya başlamamız ve kendimizi eğitmemiz gereken bir zamandayız artık. Şu anda en çok ihtiyacımız olan şey elbette iklim eylemi. Ama bunu başarmak için farkındalığa ihtiyacımız var. Kesinlikle. Ve insanların bu tür... Çok doğru. Aynen öyle. O da diyor ki, ve insanların bu tür küresel mekanizmaları ve şu anda gezegende neler olduğunu ve belki de neler olmadığını anlamasına. İşte benim harekete geçirici mesajım bu. Sizden tek bir şey isteme hakkım olsaydı, elinizden geldiğince çok şey öğrenmeye çalışmak için kendinizi eğitmenizi isterdim. Ortalıkta sınırsız miktarda bilgi var. Bu bilgiyi, bu bilinci başkalarına da yayın diyor. Yani tek şey, bir sosyal hareket yaratmalıyız. Sosyal normu değiştirmeliyiz, kuralları yani. Çünkü eğer değişimi talep eden ve bunları savunan yeterince insan bir araya gelirse, o zaman kritik bir kitleye ulaşırız ve artık görmezden gelinmemiz mümkün olmaz diyor. Ve şu anda yapmamız gereken şey bu. Küçük bir görev değil ama mutlaka yapmamız gereken bir şey. Çünkü başka seçenek yok. Yani yok, sosyal çünkü, yaratmak evet, hemen evet, şimdi çünkü, ve başka seçenek yok. Yok, çünkü biz burada yanıyoruz. Başkale orada kullanımından fazla suyla sele kapılıyor. O suyun bir damlası için biz burada neredeyse yağmur doğasına çıkacağız. Yok ve bu yani bir ülkenin batısı ve doğusu. Burası bir başka kıta değil. Aynı ülke içerisinde yaşıyoruz ve Türkiye gerçekten coğrafyası, biyo coğrafyası ve ekosistemleri olarak inanılmaz özel bir yer, çok özel bir bölgenin bölge bize emanet edilmiş durumda. Şu anda onun koruyucusu olmak zorundayız ve bu yolda ben son bir şey söyleyeceğim. Bizim yanımızda, bakın Türkiye'de çok fazla insan hakları hukukçusu var. Çok fazla hukuk alanında insan hakları konusunda uzman kişi var. Bizim çok çok fazla sayıda doğa hakları konusu hukukçulara ihtiyacımız var. Bu işi kendine meslek edinecek, bu iş kolunda uzmanlaşacak kişilere ihtiyacımız var. Çünkü biz burada Dikilen Kaya'da bunu defalarca taşıdık gündeme, biliyorsunuz. Yangtze Nehri'nin hakları, Manomin, işte bu yerlilerin vahşi pirincinin hakları, bunlar hep hukuk sayesinde kazanılmış haklar. Burada ulusal ve uluslararası hukuku yeri geldi zaman doğru bir şekilde, doğru mekanizmalarla devreye sokacak avukatlara, hukuk danışmanlarına, çevre konusunda iklim değişimiyle baş ederken doğanın da haklarını savunacak insanlara bizim çok çok ihtiyacımız var. Bunu da altını çizelim burada. Evet, ve şöyle bitirelim, süreyi de açtık ama bir cümle daha ekleyeyim aynı broşürden ve Greta Thunberg'in konuşmasından. Farklı eylemler arasında seçim yapma şansımız da yok. Çünkü şu anda yapabileceğimiz her şeyi yapmamız gerekiyor diyor. Bu da yani doğayı yeniden canlandırmak ve yeniden yabanileştirmek, doğayı görme şeklimizi değiştirmek için yapılabilecek en önemli şeylerden biri diyor. Ve bunların hepsini şu anda derhal yapmamız gerekir diyor. Evet, ve orada süremizi açtık biliyorum ama tek bir kelime, çok iki kelime hatta çok önemli: doğayı yabanileştirmek. Yani burada ekosistemlerin dışından ekosistemlere gelecek ağaçlar ekosistemleri kurtarmayacak, tam tersine iklim krizinin ortasında öldürecekler. O yüzden doğayı kendi haline bırakıp onu koruyup onu kendi kendisini iyileştirmesine, kendi kendisine yabanileştirmesine izin vermemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi biz zaten bundan sonraki 3 bölümde Entropi'de tekrar ele alacağız. Zorunlu göçe geçmiştik. Etopya ile ilgili bir program yapacaktık, İptal ettim. Biz artık 3 bölüm boyunca Entropi'de yangınları konuşacağız. Bunu ekoloji alanında, hukuki alanda ve yerel insanların seslerini buraya elimizden geldiğince taşıyarak dinleyicilerimize buluşturmaya çalışacağız. Bugün böyle özel bir bölüm oldu. Ben de çok zor bağlandım. Kusuruma bakmayın. Bir sonraki dikkatlerle görüşmek üzere. Sana kolaylıklar dileriz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek size de iyi yayınlar. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Açık Gazete.